Expert. Wielkie czyszczenie magazynów. Teraz komputery taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To szersza gra i próba uderzenia w tego, kto jest twarzą reformy systemu sprawiedliwości. Tak Stanisław Piotrowicz mówi o wyroku nakazującym mu przeproszenie sędziów Sądu Najwyższego. Opole bez umowy na wywóz śmieci, opady zmieszane od dzisiaj nie będą odbierane od mieszkańców. E-recepty za niecały tydzień będą obowiązkowe. Za chwilę sprawdzimy, ile wystawianych jest do tej pory. To uderzenie w moją osobę za to, że byłem twarzą reformy wymiaru sprawiedliwości. Tak o dzisiejszym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie mówi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz. Sąd orzekł, że ma on przeprosić sędziów Sądu Najwyższego za słowa o sędziach złodziejach, uznając, że wypowiedź z 27 sierpnia 2018 roku narusza dobra osobiste sędziów, którzy pozwali Piotrowicza, Krzysztofa Rączki oraz pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Zdaniem Piotrowicza wyrok jest elementem gry przeciwników reformy sądownictwa. Mam świadomość tego, że proces przeciwko mnie jest szerszą grą, zmierzającą do uderzenia we mnie jako tego, który jest twarzą reformy wymiaru sprawiedliwości. Docierają do mnie sygnały sugerujące, że teraz powinni ruszyć wszyscy inni sędziowie. Sąd zobowiązał Stanisława Piotrowicza do przeprosin w oświadczeniu telewizyjnym oraz wpłatę 20 tysięcy złotych na stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Upoważnił też Małgorzatę Gersdorf i Krzysztofa Rączkę do publikacji przeprosin na koszt Stanisława Piotrowicza, jeśli on sam nie wywiąże się z postanowienia sądu w określonym terminie. Wyrok nie jest prawomocny. Nie ma komu wywozić śmieci z Opola. Od dzisiaj miasto nie ma umowy z żadną firmą. Jak poinformowano w komunikacie, w najbliższych dniach zostanie zatrzymany odbiór odpadów zmieszanych od mieszkańców miasta. Według władz powodem braku umowy są zbyt wysokie oczekiwania finansowe ze strony firmy Remondis. Jak tłumaczono, od stycznia cena miała wzrosnąć z 311 do 486 zł brutto za tonę. A jeszcze podczas jesiennych negocjacji oscylowała w okolicach 360 zł. Dla mieszkańców oznaczałoby to podwyżkę z 19 do 30 zł. W obliczu tego, że podstawy nowej ceny zaproponowanej przez Remondis nie są dla nas jasne, nie możemy się zgodzić na te propozycje, napisało miasto w komunikacie. Ponad połowa recept wystawianych jest w formie elektronicznej. Za tydzień, 8 stycznia, lekarze będą mieli obowiązek wypisywania e-recept. Do tej pory wystawili ich już ponad 60 milionów. Elektroniczna recepta ma wiele zalet. Nie można jej zniszczyć ani zgubić, podkreśla wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Możemy albo otrzymać SMS i e-mail z kodem i obrazem recepty. To jest możliwe wtedy, kiedy podamy nasze dane na portalu pacjent.gov.pl. Można też skorzystać z aplikacji mObywatel, gdzie jest specjalna zakładka recepta, albo poprosić lekarza o wydruk informacyjny, dodaje wiceminister Cieszyński. Z tym wydrukiem, który wygląda tak jak taka klasyczna recepta, taka recepta papierowa, możemy się udać do apteki, tam farmaceuta zeskanuje kod kreskowy, albo przy pomocy tego czterocyfrowego kodu i swojego numeru PESEL będziemy w stanie uzyskać przepisane nam leki. Wiceminister Cieszyński zapewnia, że tradycyjne papierowe recepty będą realizowane również po 8 stycznia i pacjenci będą mogli wykupić leki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Interpol wysłał do Libanu list z żądaniem aresztowania Carlosa Ghosna, byłego prezesa koncernu Renault-Nissan. Ścigany za defraudację biznesmen w spektakularny sposób uciekł z Japonii do Bejrutu. Mężczyzna ma trzy obywatelstwa. Brazylijskie, bo w Brazylii się urodził, libańskie, bo w Bejrucie chodził do szkoły i francuskie, gdyż w Paryżu kończył wyższe uczelnie i zarządzał tamtejszymi firmami. Marek Brzeziński. 10 listopada 2018 roku człowiek, który doprowadził do fuzji Renault z Nissanem i z Mitsubishi, wylądował w Tokio, dokąd poleciał odwiedzić jedną z córek. Na płycie lotniska został aresztowany przez policję japońską. Zarzucano mu defraudację, nadużywanie władzy oraz ukrywanie przed fiskusem zysków na giełdzie. 5 marca 2019 roku został warunkowo zwolniony z więzienia po wpłaceniu kaucji 8 milionów euro. 29 grudnia wsiadł do prywatnego jeta na niewielkim lotnisku

comes again. I've been waiting all this time. Wow! Plum. Happy New Year, czyli szczęśliwego nowego roku, życzyli nam Jules Holland i José Feliciano. Jules Holland ze swoim słynnym TV show Later with Jules Holland ma w dorobku wśród zaproszonych gości, z którymi koncertował w telewizyjnie, wiele znakomitych piosenek, także nawiązujących do tego, czym powinniśmy się w życiu kierować. No i w związku właśnie z tym, że to jest początek roku, wyznaczmy sobie kierunek, który Jules Holland nakreślił kilka lat temu wspólnie z Princem Busterem. I to jest kierunek taki, no powiedziałbym, troszkę swobodniejszy w interpretacji, bo on mówi enjoy yourself, it's later than you think, czyli korzystajcie z życia, bo tak naprawdę to jest troszkę później niż myślicie. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young. Właśnie uprzytomniłem sobie, że Jules Holland ze swoim Later programem w BBC Two już od 28 lat cieszy słuchaczy tym, co działa, a działa przecież no, na niemal wszystkich płaszczyznach współczesnej rozrywkowej, że tak powiem, muzyki, od czasu do czasu zahaczając też o nutki, które mogą interesować słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa, który no, też na marginesie, co tu dużo ukrywać, właśnie w tym roku wkroczył w 45. rok swojego istnienia na antenie Trójki. Gratulacje i życzenia proszę przesyłać pod znany adres 357 i tak dalej. Grzebałem w moich zasobach, żeby wynaleźć więcej jeszcze noworocznych, około bluesowo-rockowych piosenek i wcale tego tak dużo nie jest. Znalazłem marną jakościowo, no bo to jest nagranie, tak zwane nagranie radiowe, czyli pewnie ktoś to po prostu w sposób nie do końca uprawniony nagrał z radioodbiornika. No więc to jest nagranie z 1986 roku, sprzed 34 lat. Też takie noworoczne. Niezapomnianego Stevie'ego Ray'a Vaughana, który no, ten chyba jedyny raz dał sygnał do radości noworocznej, grając wspólnie z kolegami Happy New Year Blues. Happy New Year, everybody! Stevie Ray Vaughan and the Double Trouble z koncertu Fox Theatre w Atlancie, Georgia. 31 dzień grudnia 1986 roku. Jeszcze jedno nagranie związane z hasłem Nowy Rok i tytuł prosty, oczywisty New Year's Blues. A jest to dzieło Paula Oshera, znakomitego harmonikarza, niezłego wokalisty. Kiedyś wspomagał bardzo Muddy'ego Watersa, a teraz w XXI wieku no niewiele o Paulu Osherze słychać. Rok temu ukazała się jego płytka kolejna. Czekam na następną. Szkoda, że tak mało się udziela płytowo, bo to bardzo jest stylowy, bluesowy artysta. Paul Osher. I'm gonna cut out that off-the-wall jack. Yeah, the New Year's coming. I gotta cut out that off-the-wall jack. I ain't fighting no more front for snakes like I did in 95. I'm so tired, baby. So tired of your low-down tricks. So tired, darling. So tired of your low-down tricks. I'm gonna find me a new love, one for 1996. Let's set a date. Let's set a date for New Year's Eve. Let's set a date. Let's set a date for New Year's Eve. You know I ain't had no sweet loving since my baby packed up to leave. Baby, sit on your daddy's knee. Come here, baby. Baby, sit on your daddy. You know I love you, baby. I'm as lonesome as a man can be. Wkraczamy więc w nowy rok i to wkraczamy z nową muzyką, która będzie docierała do nas pewnie z taką samą częstotliwością jak w latach poprzednich, no bo muzyka nigdy nie umiera, a artyści są żądni sławy i czasami też troszkę pieniędzy, więc pracują nad tym, żeby przynieść nam nowe dźwięki. Za dwa tygodnie, 17 to jest pierwszy miesiąc, to on styczeń jest, tak? 17 stycznia ukaże się nowy album Marcusa Kinga, niezwykle utalentowanego, młodego, przede wszystkim gitarzysty, ale także wokalisty i kompozytora. Tym razem będzie to dzieło we współpracy wykonane z Danem Auerbachem, tym słynnym gitarzystą i współliderem Black Keys. Bardzo mocne piętno cisnął Dan na tym albumie, bo zmusił, a nie wiem czy zmusił, może nawet chętnie do tego Markus przystąpiłby, zagrać nie ze swoimi stałymi kolegami z zespołu, z którymi koncertuje, tylko z wyjadaczami ze strony Auerbacha, między innymi z keyboardzistą Bobbym Woodem i z basistą Dave'em Rowe. No i powstała płyta zatytułowana Eldorado. Ja już chyba trzy numery z tego albumu prezentowałem w pierwszym odcieniu Bluesa, a dzisiaj kolej na czwarte. One Day She's Here. I to jest bardzo wyraźny dowód na to, jak wiele może zdziałać producent. Tutaj Dan Auerbach poszedł śladem dosyć zamierzchłej muzycznej przeszłości, bo nawiązał, wydaje mi się, w rozwiązaniach aranżacyjnych do tego, co z czego korzystała The Love Unlimited Orchestra, czyli ten duży muzyczny organizm, który towarzyszył Barrymu White'owi. Czy okazuje się, że Marcus King jest także takim artystą lirycznym? No, cała płyta pewnie nie będzie o tym świadczyła, ale ten utwór niewątpliwie tak. One Day She's Here. Pan Marcus King. Disappear up across the hill. One day here and the next she's gone. Didn't even get to hear me sing my song. Had her for a minute but she slipped away. Sadder than waiting on a rainy day. One day here and the next you gone. Waiting long enough to turn me home. She disappears just like a dawn. One day she's here, the next she's gone. Probably never find another one like her. Marcus King. Pewnie wrócę w pierwszym odcieniu do jego nowej płyty, no bo 4 numery dopiero przedstawiliśmy, a na płycie ma ich być 12, więc pewnie będzie jeszcze z czego wybierać. A teraz debiut. No oczywiście debiut na skalę naszego cyklu, czyli pierwszego odcienia bluesa. Wystąpi Bay Camara Jr. Early in the morning, before the street is up, I pour myself some coffee, I run outside the door. I'm going somewhere, I'm going somewhere, my lady boss. Later in the evening, later in the evening, long after we close the store, I pour myself some whiskey. She said we gotta work some more. I'm working overtime, I'm working overtime, my lady boss. I'm working overtime, I'm working overtime, my lady boss. Telling me, they say I've got to get a new boss, but I keep telling them, oh how I need that bonus. I'm working overtime, I'm working overtime, my lady boss. I've got the contract and the car keys of my lady boss. I'm working overtime, I'm working overtime, my lady boss. I'm working overtime, I'm working overtime, my lady boss. I've got the contracts and the car keys of my lady boss. That's right. Sometimes she wears a suit and a tie. Sometimes a skirt and a high heel boots. She's into the Me Too movement. And Me Too. To był piękny blues dla szefowej, Lady Boss, wykonawca Bay Camara Jr. i do tego jeszcze towarzyszący mu zestaw muzyków, którzy ukrywają się pod hasłem The Voodoo Sniffers. Bay Camara Jr. urodził się w Sierra Leone, w Afryce takiej środkowo-zachodniej, ale większość swojego dojrzałego życia, a nie jest to specjalnie jakoś stary człowiek, gdzieś tak nie dobiega jeszcze chyba pięćdziesiątki, spędził w Europie i osiedlił się tak na stałe w Brukseli, w Belgii. I tutaj też z muzykami okolicznymi koncertuje, nagrywa, no ale także angażuje się w różne działania prospołeczne i takie nawiązujące do współczesnych trendów związanych z tym, że ludzkość powinna dbać nie tylko o siebie, o środowisko, ale także o swoje niezależne poglądy. I to taką ideę szerzy pan Bay Camara, niezależnie od tego, że pięknie śpiewa, dobrze gra na gitarze i nawiązuje w swojej twórczości muzycznej, zwłaszcza tej nagraniowej, także do korzeni muzyki swojej ojczyzny. To było słychać troszkę, bo ten jego zaśpiew gitarowy nie do końca jest typowo bluesowy, ale ma troszkę wspólnego z taką skalą, powiedziałbym, bardzo upraszczając oczywiście, ale afrykańską. Co za chwileczkę potwierdzi, wykonując kolejne nagrania ze swojego nowego tegorocznego albumu zatytułowanego Salon. Ta pieśń nosi tytuł Can't Wait Here Too Long. Pan Bai Kamara Jr. At this crossroads in my life, can't wait here too long. Time's passing me by. Yes, I miss the boat and I miss the train. To the bone I was soaked. Though I took shelter from the rain, can't wait here too long. At this crossroads in my life, can't wait here too long. Time is passing me by. Can't wait. Can't wait. Can't wait. I can't wait here too long. Everything goes too fast in this new age of applications. Constant updates and constant free trials. Why won't they build something that's gonna last this generation? Well, at least with half a lifetime of warranty. But I guess I'm just living perpetual denials. Can't wait. Find me a bloodhound in a field full of sugar cane. Didn't know there were so many rats in this town until the floods came. Can't wait here no more. Bai Kamara Jr. Myślę, że warto zapamiętać to imię, nazwisko i to, że on jest junior, bo wygląda na to, że cała płyta będzie bardzo, bardzo ciekawa. Nie tylko dlatego, że on tak przemawia do nas językiem bardzo muzycznym, ale także dlatego, że to będzie płyta nawiązująca do różnych wpływów muzycznych, które niewątpliwie wzbogacą nasze rozumienie istoty bluesa, że tak powiem mądrze i no nie naukowo, ale to ja jestem prosty chłop. Lisa Mills wystąpi teraz. By Camera i ten jego album Salon to za 3 tygodnie i też za 3 tygodnie nowa płyta Lisy Mills. Ja tak mówię o tej Lisie Mills, jakby to była doskonale mi znana artystka, ale przyznam się, że tak naprawdę po raz pierwszy zetknąłem się z jej twórczością dopiero tuż przed Sylwestrem, a ma w swoim dorobku już dobrych parę płyt. Żałuję, że wcześniej do niej nie dotarłem, bo z tego co słyszę, głos, a raczej głosisko ma bardzo odpowiadające mojemu gustowi około bluesowo-gospelowemu. Płyta, którą nagrała, a nosi ten album tytuł The Triangle, czyli trójkąt, nawiązuje do muzyki, która w takim trójkącie w Memphis, Muscle Shoals i Jackson, Mississippi jest kultywowana przez miejscowych muzyków i Lisa próbuje odtworzyć tę tradycję właśnie na tym swoim nowym albumie. Pierwszy utwór, który udostępniła swoim słuchaczom, nosi tytuł Greenwood, Mississippi. Mississippi. Oh, yeah. Take me Greenwood, Mississippi. Tak brzmi tytuł tego utworu. Wykonawczyni Lisa Mills. No i to by było teraz na tyle, jeśli chodzi o nowości z ojczyzny bluesa. Teraz mam troszeczkę taki niepokój, czy przypadkiem słuchacze ortodoksyjni bluesowi nie wyklną mnie i nie wyłączą radioodbiorników, bo wystąpi teraz zespół Blindstone, o którym też dowiedziałem się bardzo niedawno. Zainteresował mnie po prostu tytuł utworu, Deliverance at the Crossroads. No, jak słyszę Crossroads, to od razu mi staje w uszach i w sercu i w duszy Robert Johnson i jego ten pomnikowy najważniejszy, czy jeden z najważniejszych bluesów historii, czyli Crossroads. No to myślę sobie, posłucham sobie. No i posłuchałem. Thank you. Blind Stone, proszę Państwa, to jest power trio z Danii. Ten głos należy do lidera zespołu, który ku zaskoczeniu nas wszystkich nazywa się Andersen. Blind Stone to zespół grający głównie taką ostrą gitarową muzykę, ale od czasu do czasu zdarzają się im właśnie takie rozlewne, rzewne i nieco liryczne gitarowe wtręty. Ale Dania, proszę Państwa, to także kraj utalentowanych bluesmenów. There's a change in the weather. There's a change in me. Somebody done chased all them clouds far away from me. And I feel like I'm gonna leave. Gonna ride straight out of this town. I'm going over the hill. I got good times coming my way. There's old towns getting too crowded. This is cities wearing me down. I can't wait to get back, way back on the open road. Somebody hand me down my walking cane. Somebody give me a helping hand. I'm going over the hill. I got good times coming my way. There ain't one thing in this here world that I won't do. There ain't one thing that I won't say. To keep those lonely tears from falling, bring that smile back on your pretty little face. Take one step closer, hold my hand, walk on over to the promised land. Going over the hill, I got the good times coming my way. Honoru duńskiego bluesa w dzisiejszym wydaniu pierwszego odcienia bluesa bronił Thorbjörn Risager, znany nam z festiwalu bluesowego w Suwałkach. Nowa płyta Thorbjörna, Come On In, niedługo już będzie w całości dostępna, a dziś na zakończenie naszej audycji, którą przygotowali Katarzyna Fisz-Bojtkowska i Jan Chojnacki, raz jeszcze Thorbjörn i pożegnalny utwór zatytułowany I'll be gone. I'll be gone now. Yeah, but I won't be gone too long. I'll be gone now. Yeah, but I won't be gone too long. Someday I'll be back here, yeah, down here where I belong. I'm gonna catch that lonely train and I'm gonna ride along to nowhere. Grab a seat way down in the back and I'm gonna leave my bed and I'll be gone now. Yeah, but I won't be gone too long. Gonna catch that train of riding, I ain't gonna do nobody wrong. Down at Feeder Road, I'm gonna cast away my chain. Tell my old mama not to worry, cause I'll get back home again. I'll be gone now. Yeah, but I won't be gone too long. Gonna catch that train of nowhere, gonna get back home where I belong. Someday I'll be back here, yeah, down here where I belong. Someday I'll be back here, yeah, down here where I belong. Zapraszamy do reklamy. Media Expert, czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999.